Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'al takum fitnatun fil ard wa fasadun kabirun wa fi lafdh wa fasadun 'aridun. Atakapowajia nyinyi yule ambaye mnairidhia tabia yake na dini yake, man tardhauna dinahu, yule ambaye mnairidhia dini yake, wa khuluquhu, na tabia yake mwaziridhia tabia zake, fazawwijuhu, basi huyo muozesheni. Kwa hiyo ni wajibu na ni jambo limekutakiwa kwa auliaul makhtuba, mawalii wa huyu mwenye kuposwa, huyu binti anatarajiwa kuolewa, utafakad akhbari za kijana anayeleta posa. Tunkahu almar'atu li arba'in, kikawaida katika mujtama watu huwaoa wanawake kwa ajili ya mambo manne, akayataja Mtume sallallahu alaihi wasallam: li jamaliha, kwa sababu ya uzuri wake, limaliha, walijamaliha, walihasabiha, walidiniha, fadhfar bidhati ddin taribat yadak. Maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaeleza kwamba kawaida ilivyo katika mujtama watu watazama au watafuta wanawake kwa sababu ya uzuri. Akishapata zile sifa na zipenda yeye kwa mwanamke, halas haski haoni, hizo hizo zinatosha. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعد بمحمد الله جل وعلا نكم تكي صالة نسلام انتم بيت محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وكويدا وقاتي كما هو tunakuwa na darasa zetu endelevu ambazo zinafahamika imma katika hadithi, imma katika sira, imma katika tafsir na mengineyo katika masomo. Lakini kwa leo hatutakuwa na darasa hizo kutokana na munasaba wa akdi ya nikah ambayo inawahusu wanafunzi wetu aliyeoa na aliyeolewa, wote ni katika wanafunzi wetu, na pia kwa kuwa jambo hili linawahusu baadhi ya mudarrisin كما أخونا الفاضل الشيخ أبو العالية حفظه الله تعالى وقوانا وزيشا بنتي واندقياك ومن يوم نوتمي وقته قتل قتل ساها زنزو سيانا نجام وهيلي لعقد ويوم دويته تتوتمي وقاديلي جام وهيلي إن شاء الله. Nitapenda kuwafahamisha ya kuwa sheria ya Kiislamu, jengo la sheria ya Kiislamu na malengo ya sheria ya Kiislamu, na hilo ni katika yale mahasinul Islami katika mambo mazuri na mambo mema yanayopatikana katika Uislamu. Sheria ya Kiislamu imekuja kama anavyoeleza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, maana ash-shari'atu mabnaha ala tahsilil masalihi wa takmiliha. Sheria ya Kiislamu jengo lake limekuja kwa ajili, limejengwa kwa ajili ya kupatisha au kuleta masalihi kwa viumbe na kuyakamilisha masalihi haya, wa ta'tilu almafasidi wa taqliluha, na kuyaatilisha mambo mabaya, mambo mafasid, au kuyafanya kwa uchache. Kwa katika malengo makubwa ya Kiislamu ni hayo, na makusudio makubwa ya Uislamu ni haya tuliyotaja. Na ndiyo maana sheria ya Kiislamu imekuja kulinda vifungu vikuu vitatu. Kuna vitu vinaitwa ad-daruriyat, kuna vitu vinaitwa al-hajiyat, na kuna vitu vinaitwa at-tahsinat. Ad-daruriyat ni zile ad-daruriyatul khams, yani mambo ya dharura matano. Sheria ya Kiislamu imekuja kuyalinda mambo haya, ambayo ni mambo hayana budi yapatikane kwa katika Uislamu, katika maisha ya Uislamu, katika maisha ya Waislamu. Ad-daruriyat al-khams, sheria ya Kiislamu imekuja kulinda ad-din. Katika malengo makubwa ya sheria ya Kiislamu inalinda dini na kuhakikisha kwamba dini inahifadhiwa, hifdhu dini. Na ndio maana ikawa inasisitiza sana sheria ya Kiislamu juu ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio watu wakawa wanaamrishwa at-tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, paka mwisho ayat. Lakini wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, ameshahukumu mula wako ya kwamba msimuabudu illa yeye tu. Allah subhanahu wa ta'ala akahukumu hivyo na akaamrisha hivyo, na watu watakiwa wafanye hivyo. Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a, ni muabuduni Allah wala msimshirikishe na yeye kwa kitu chochote. Kwa sheria ya Kiislamu imekuja kulinda ad-din kwa kuamrisha tauhidi na kukataza ashirk. Pia sheria ya Kiislamu imekuja kuwashughulikia wale ambao watartadi, wakatoka katika dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, man baddala dinahu faqtuluhu, lengo pale ni hifdhu din. Yoyote atakayebadili dini yake akatoka katika Uislamu, basi wanaamrishwa watawala wa Kiislamu wamsimamishie had ya kuuawa. Na ikasema maneno makali juu ya murtadun, na ayati zimekuja za kuonyesha ubaya wa aridda anil islam, na'udhu billahi min dhalik, kwa sababu sheria imekuja kulinda dini. Ndiyo pia ikawekwa sheria ya jihad fi sabilillah na mingineyo, lengo kuu kabisa ni hifdhu din, kuihifadhi dini. Na haya ni katika mambo ya lazima katika yale matano, hili la kwanza. Kadhalika sheria imekuja kuhifadhi an-nafs, katika malengo yake ni hifdhu an-nafs, kuzihifadhi na kuzichunga nafsi za watu. Haifai kumuua asina hatia, haifai, wala haifai mtu kujichukulia maamuzi katika kuiua nafsi, haifai. Na ndio maana ikawekwa sheria ya al-qisas, walakum fil qisas haya, mna nyinyi katika kisasi uhai, atakayeua atauawa katika sheria ya Kiislamu. Man qatala qutil, yoyote atakayeua atauawa. Na zimekuja ayati katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na ahadith katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazozungumzia juu ya ubaya wa jambo la kuua nafsi, na kuwekwa sheria kali dhidi ya wauaji wanaoua wenzao, kwa sababu sheria imekuja kulinda nafsi za watu. Na kwa sababu hiyo akawekwa milango ya kisas maalum. Kadhalika sheria ya Kiislamu imekuja kulinda a'radhu an-nas wa ansabuhum, imekuja kulinda heshima za watu na nasabu zao. Na kwa sababu hiyo basi likawekwa jambo la ndoa, ikahifadhiwa kwa ajili ya kuhifadhi a'radhi an-nas, ikaharamishwa zina na mingineyo katika mambo yenye kuvunja, yenye kupelekea kuvunja heshima za watu na kuzipoteza bure nasabu za watu. Na hapa ndipo tutakapokuwa mahali pa darasa yetu ya leo. Lakini pia sheria ya Kiislamu imekuja kwa ajili ya kulinda mali za watu. Haifai mtu kufanya taaddi katika mali za watu, mtu akala mali ya mtu mwingine kwa batil. Wala taakulu amwalakum bainakum bil batil, kikataza rushwa na mingineyo, kwa sababu watu hawatakiwi kula mali za watu wengine kwa batil. Pakaharamishwa dhulma, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah subhanahu wa ta'ala katika alhadithu al-Qudsi anaeleza ya kwamba, enyi waja wangu, hakika mimi nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu, na nimeifanya dhulma baina yenu kuwa ni yenye kuharamishwa, basi msidhulumiane. Haifai kuwadhulumu watu nafsi zao, mali zao. Kwa sheria ya Kiislamu imekuja kuzilinda hizi mali, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaweka sheria kali katika suala la wizi, akasema wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Mwizi mwanamme na mwizi mwanamke, ikateni mikono yao, ikateni mikono yao, hali ya kuwa hiyo ni adhabu itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakala min Allah wallahu azizul hakim, na Allah ni mwenye kushinda, Allah ni mshindi mwenye hikma. Na kuna mambo mengine ya hajiyat na ya tahsinat, lakini alhasil sheria ya Kiislamu imekuja kuzilinda mali za watu, na pia vile vile imekuja kulinda heshima za watu, ikaharamisha masala ya qadhf, na kulinda vile vile nasabu za watu, ikawekwa sheria ya nikah. Kwa sheria ya nikah katika Uislamu ni katika mambo makubwa, ni katika mambo makubwa ambayo yanaonyesha upatilizaji wa sheria hii juu ya uhifadhi wa nasabu za watu na kuhakikisha kwamba wanadamu wanaishi katika huu ulimwengu katika mpangilio mzuri kabisa wa kimaisha, hasa katika upande wa kifamilia. kama watu wataishi bila ya kuwepo familia, basi maisha ya watu yatataatal, yatavurugika. Kama familia hazina mpango maalumu, hazijapangiliwa kwa utaratibu maalumu, ikawa watu wazaana tu, huku kazaliwa huyu, kazaliwa huyu, ajulikani baba yake nani, labda huyu, labda yule, hakuna mwenye masuulia, hakuna mwenye usimamizi, hakuna mwenye majukumu katika jambo. Sheria ya Kiislamu haitaki mpango huo wa vurugu, ikaweka mpango maalumu kwamba ili jambo liende sawasawa na ibakie kizazi cha mwanadamu kiendelee kubakia na nasabu ziendelee kubakia, basi kuwe na utaratibu wa nikah, utaratibu wa ndoa. Kwa Kiislamu jambo hili lina utaratibu, na miongoni mwa taratibu zake ni pale mtu anapotaka kuoa, kijana anayetaka kuoa, yataqaddam ila baiti makhtubatihi, anakwenda nyumbani kwa watu, kwa yule mke anayetaka kumwoa, anapeleka maneno, ima kwa kuwatuma watu wanaofahamika na familia ile, watu wenye heshima zao, jamaa zake, kama ni ndugu au marafiki, kwa ajili ya kufikisha ujumbe wake. Wazazi wa yule binti wanasemeshwa, wanaambiwa na Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabirun wa fi lafd wa fasadun aridun. Atakapowajia nyinyi yule ambaye mnairidhia tabia yake na dini yake, man tardhauna dinahu, yule ambaye mnairidhia dini yake, wa khuluqahu, na tabia yake, mwaziridhia tabia zake, fazawijuhu, basi huyo muozesheni. Kwa hiyo ni wajibu na ni jambo limekutakiwa kwa auliyaul makhtuba, mawalii wa huyu mwenye kuposwa, huyu binti anayetarajiwa kuolewa, kutafakad akhbari za kijana anayeleta posa, kutaka kujua na kumpeleleza huyu mtu ni nani, yukoje katika upande wa dini na khuluq. Na wale wanaoulizwa hawatakiwi kufanya khiana, watakiwa waeleze jambo la huyo mtu kama wanavyomjua, bila ya kuzidisha wala kupunguza, bila ya kumdhulumu, wafanye aljarhu wa ta'dil, wamjeruhi na wamwadilishi, kama ni mtu wa kujeruhiwa ajeruhiwe, kwamba huyu mtu tabia zake ni mbaya kadha kadha kadha, hana msimamo huyu katika jambo la dini, ni mtu mutalawin. Wazungumze wazi kama yuko hivyo, kama hayuko hivyo, mathali yuko vizuri, waeleze huyu ni mtu mzuri masha Allah katika dini na katika khuluq. Na ukimzungumza kwa ubaya, kwa sababu ni mbaya, ana tabia mbaya, utaambiwa kwamba umemsengenya. Hapa hakuna ghiba, kusengenya hapa hakuna mlango katika mlango huu. Kwa hiyo utakana useme wazi, huyu bwana ni mtu ana matatizo sana, kitu chake kikoresi sana, huyu mvuta bangi huyu. Kwa ujue hivyo, kwa wazazi wao wanajua kwamba sisi tunataka tumuozeshe binti yetu au binti, tumpeleke kwa mwanamume wa aina gani? Je, huyu atufaa kwa hivi tulivyomlea binti yetu? Si kwanza anafanya kazi wapi? Watu wanaangalia kazi yake anayofanya na kipato chake, bila ya kuangalia dini na khuluq, akhlaq. Au watu wakauliza kuhusu familia yake, kubwa kiasi gani, ni kina nani hawa, kushatajua hawa ni kina fulani, basi limeisha hili. Lakini wajua tabia yake? Au hawa kina fulani wote tabia zao ni njema? Kwa hiyo kuna watu wanaochiangalia ni maarufu katika miji kwa sababu ya familia fulani, basi atapewa mke, na wengine huangalia vipato, mali yake kiasi gani, basi kwendi pale. Watu wengi wakafeli katika jambo hili na wakawakataa wengine kwa sababu hawana mali au si watu wenye nasabu katika miji, lakini mtu ana khuluq na mtu ana dini. Khuluquhu hasan, tabia zake ni nzuri. Wa dinuhu qawim, ni mtu multazimu bid-din, ni mwenye kulazimiana na dini. Lakini atakataliwa kwa sababu au si mtu wa kabila fulani, au si katika watu wa kimji, au ibara kadha, au maskini. Wazazi wengi wanafeli katika hili kwa sababu hawafuati wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maelekezo yake katika jambo hili la kuwatafutia watoto wao waume wa kuwaozesha au banati zao, binti yake, dada yake na wengineo katika watu ambao wako chini ya mikono yao. Hivyo hivyo kwa upande wa mwanamume, naye anapotaka kuoa yeye aweke ausaf na maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele yake, na hakuna zaidi ya ad-din. Tunkahu al-mar'atu li arba'in, kikawaida katika mujtama watu huwaoa wanawake kwa ajili ya mambo manne, akayataja Mtume sallallahu alaihi wasallam: kuna li jamaliha, kwa sababu ya uzuri wake, limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha walidiniha fadhfar bidhati ddin taribat yadak. Maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaeleza kwamba kikawaida ilivyo katika mujitama watu watazama au watafuta wanawake kwa sababu ya uzuri. Akishapata zile sifa anazozipenda yeye kwa mwanamke, halas haski haoni, hizo hizo zinatosha. Au kwa sababu ya mali, pengine mwanamke ana mali, ana biashara zake na miradi yake, kwa hiyo aona kwamba nishapata unafuu na mteremko katika maisha. Lakini neno huyo huyo basi anaingia katika njia hiyo ya ndoa kwa sababu mwanamke tu ana mali, au kwao kuna mali, baba yake au kaka zake au nani wake, watu wana mali. Kwa aona kwamba nikiingia hapa mimi nitanufaika kwa sababu ya mali za huyu binti au mali zilizokuwa kwao. Yeye haangalii jambo lingine ila hilo, na hilo litampa sifa zote kwamba lakini ana msimamo, hana lakini kwa sababu ya mali atamsifia. Kadhalika kuna ambao wanaangalia hasab, wanaangalia ukoo na fakhari walionayo, wanaangalia sharaf na mahasin na jah, utukufu na jah walionayo watu ukoo wake na watu wake na mwanamke. Basi ndio tunachokiangalia, baba yake ana cheo fulani, jumba yake ana cheo kadha, nani ana hivi na hivi na hivi. Kwa mimi nikiingia pale nitapata nguvu. Kuna watu wanatafuta wanawake kwa sababu hiyo. Kwa hiyo hataki kuangalia watu fulani kwa sababu hawa ni madhaifu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam maelekezo yake ametuelekeza kwamba wewe Muislamu mpate mwanamke mwenye dini, fadhfar bidhati din, mpate mwanamke mwenye dini ambaye ameleleka katika malezi ya dini, malezi sahihi. Kinyume cha hivyo, taribat yadak, takuwa imegusa michanga, imepata hasara mikono yako ukimkosa mwenye dini. Kwa hiyo huu ni utaratibu umewekwa. Tukifeli hapa mwanzo, basi tumefeli moja kwa moja katika maisha, na lile lengo haliwezi kutimia kwa sababu sheria imeshaweka utaratibu moja kwa moja kwamba kila watu wana aina yao ya watu wa aina fulani, kila watu wanaendana na watu wa aina fulani. Kama binti yako amelelewa katika malezi ya aina fulani, akija kijana, basi mtazame ana malezi kama yale, kwa sababu at-tayyibatu lit-tayyibun wat-tayyibuna lit-tayyibat. Huo ndio taratibu. Hivyo hivyo al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat. Lakini ukitaka kuchanganya, ndipo mambo yanapoharibika. Watu wazuri, wanaume wanawake walio wazuri wema, wenzao ni wanaume wema, na wanaume wema wenzao ni wanawake wema. Sio wewe katika akhlaqi mbaya na udhaifu katika dini, sasa nataka mwanamke mwenye dini bwana. Je, wewe umekuwa na mwelekeo katika dini yako? Unazo akhlaqi za kisawa sawa, au unataka kwenda kufanya uharibifu? Sasa wazazi wana dhima kwa watoto wao, kwa hiyo watatafuta habari kwa kadiri ya hali wanayoiweza, wanayoijua, ili kumjua huyo ni nani. Wataangalia dhahiri yake. Hayo mambo ya usiri sasa wataacha, watamwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika mambo yote, angalia Jabir radhiallahu ta'ala anhu, hadithi ya Jabir bila shaki na hadithi ya istikhara. Anasema mtume, anasema allamana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istikhara fi al-umuri kulliha kama yuallimuna as-surata min al-Qur'an aw allamana rasulullah, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikhara fi al-umuri kama yuallimuna as-surata min al-Qur'an. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitufundisha sisi kutaka khairi, kuomba khairi kwa Allah tabaraka wa ta'ala, sio kumwomba ushauri, kuomba khairi Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo, kama anavyotufundisha sura katika Qur'an. Akasema kana, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, idha hamma ahadukum amra, anapokuwa amekusudia mmoja wenu jambo, falyarka'a rak'ataini min ghairi al-fariida, basi na swali rak'a mbili ambazo si za faradhi. Asimame aswali rak'a mbili ambazo si za faradhi. Kisha ukiswali rakaa mbili useme maneno haya: Allahumma inni astakhiruka biilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al'adhim. Kisha swali unataka kufanya jambo kubwa, wewe unataka kuoa, ushalenga mahali fulani, au wewe binti unataka kuolewa, ashakulenga mtu fulani amekuja kwako, au wewe wali unataka kuozesha binti yako na ushalenga mahali fulani, je, nikubali nisikubali, niingie kwenye jambo hili nisiingie? Basi swali rakaa mbili, kisha mwambie Allah tabarak wa taala maneno haya baada ya kuswali kwako: ewe Allah, Allahumma, ewe Allah, inni astakhiruka biilmik, mimi nakuomba kheri wewe kwa sababu ya ilmu yako, wa astakdiruka biqudratik, na nakuomba uwezo wewe Allah tabaraka wa taala kwa sababu ya uwezo wako, wa as'aluka min fadlika al'adhim, na ninakuomba katika fadhila zako zilizokuwa kubwa. Innaka taqdiru wala aqdir wa ta'lam wala a'lam wa anta 'allamul ghuyub, na wewe unajua, unaweza, mimi siwezi, wewe unajua, mimi sijui. Nimeelezwa tu habari za juujuu tu za dhahir, wewe lakini ndio unajua undani wa huyu mtu au jambo hili, wajua ya Rabbi. Wa anta allamul ghuyub, na wewe ni mjuzi mno wa mambo ya siri. Watakiwa uombe dua, uombe kheri unapotaka kuliendea jambo, lakini usilazimishe, usifosi kwamba lazima hapa, lazima iwe hivi mpaka mwisho, kisha kwamba ndio umwachia Allah jalla wa ala. Idha hamma ahadukum al-amr, anapolikusudia mmoja wenu jambo, kwa sababu suala la ndoa ukiliingia, umeingia katika mtego mmoja mzito sana, inaweza kuharibia maisha yako yote, ukayachukia maisha, ukaingia katika mtihani, ukapinduka kwenye hali ulionao, ukapinduka upande wa pili, ukaanguka, ukafeli, ukaacha dini na ukaacha kila kitu, pingine ukagombana na familia yako, ukatengana nayo kwa sababu ya swali la ndoa. Sasa lazima jambo hili ulifanye. Huo ndio utaratibu katika Uislamu. Na jambo hili atakiwa alifanya kila mtu. Si kwamba unaofanya jambo hili ukamwita shekhe sasa. Shekhe, naomba uje unitilie dua ya istikhara. Shekhe akwambia lete kuku, lete hivi, lete kile. Hakuna mambo hayo. Hizi ni katika adhiya ambazo kila Muislamu atakiwa azijue. Wataka kufanya biashara, biashara fulani, ufanye istikhara. Wataka kufanya ushirika na mtu fulani katika jambo, fanya istikhara. Wataka kumeleka kitu fulani mali, fanya istikhara. Hivi ndivyo walivyowafunza Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Na ndio tufunzwa sisi watu wa umma wake. Lakini kwa kuwa sisi tumejiweka mbali na mafunzo ya dini, haya mambo hatuyafanyi, ndio tuingie kwenye matatizo. Tupeleka tu mambo tunavyofikiria sisi, tunavyoona sisi. Ushapata jambo ile tayari wapeleka wataka ushauri, tena pingia watu waovu kabisa ndio unataka ushauri wewe. La, fanya istikhara kwa Allah subhanahu wa ta'ala, livutie subira jambo. Taka ushauri kwa watu, hasa ukala, watu waliokuwa na akili, watu wenye dini, watu wenye akhlaq, watake ushauri katika jambo lako. Alafu sasa toa maamuzi, usikurupuke katika maamuzi unataka kuyafanya. Hivi ndio wanavyotakiwa. Kwa hiyo katika jambo hili la ndoa, kwa kuwa ni jambo kubwa, taratibu kama hizi lazima zifanyike katika kunusuu hii hali, kwa sababu wamchukua binti yako wamkabidhi mtu dhahiri yake unavyomuona salah, lakini pingine ni mtu mbaya kabisa, binti yako akaingia mahali pabaya, au kama ni kijana wako akaingia mahali pabaya kabisa, jambo lake likaharibika. Kwa hiyo utakiwi kukurupuka katika mambo. Kwa hiyo ukisha swali istikhara, alhamdulillah, hakuna masala kwamba utaoteshwa sio vitu gani. La, kama ni jambo la kheri na wewe umeomba kwa ikhlas, Allah atalifanya wepesi. Fa in kana hadha al-amr khayr li fi dini wa maashi wa aqibati amri, katika dua inaendelea hivyo, faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Allah, ili jambo ikiwa jambo hili usikutaja haja yako pale, mimi kumwoa fulani au kama ni binti mimi kuolewa na fulani, ikiwa jambo hili ni kheri, mtaje au wataje ile haja ni kheri kwangu mimi katika maisha yangu, katika dini yangu na maisha yangu na mwisho wa jambo langu, basi Allah likadirie hilo kwangu na lifanye nyepesi hilo kwangu na nibariki ndani yake. Na ikiwa jambo hili ni shari kwangu katika dini yangu na maisha yangu na mwisho wa jambo langu, fasrifu anni wasrifni anhu, nipondoshe mimi, niepushe mimi jambo hilo, niepushie jambo hilo na hilo liepushe na mimi. Kisha sema thumma qdur li alkhaira haythu kan thumma raddini bihi, kisha unikadirie mimi khairi popote itakapokuwa na uniridhie mimi katika hilo. Kwa hilo, kwa hiyo ukiangalia tayari wewe ushijisalimisha moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo liacha kwake. Kama ni khairi na wewe umeomba kwa ikhlasi na kwa ukweli kabisa, mambo yatakuwa mepesi biidhnillah. Lakini yote tunayozungumza kwa nini? Kwa sababu sheria ya Kiislamu imetuwekea utaratibu katika kuliendea jambo hili. Na baada ya hapo sasa mambo mengine yanafuata. Lazima mawalii walisimamie ndoa iozeshwe na aliyekuwa walii au yule atakayekuwa amepewa idhini. Fankihuhunna biidhni ahlihin, waoweni wanawake kwa idhini ya mawalii wao. Mwanamke hawezi kujiozesha mwenyewe wala hawezi kutafuta walii huko pembeni. Kwa utakuwa walii wewe la na maulia wale mawalii wamepangwa katika sheria ya Kiislamu kwa daraja. Namba moja ni huyu, Na sharti za mawalii ni hizi. Walii ili awe walii lazima awe na sifa hizi. Akikosa sifa hizi uwalii wahama kwake. Au kama huyu wa kwanza hayupo, basi anayefuata umewekwa katika daraja. Akitoka huyu anakuja huyu, akitoka huyu anakuja huyu, hivyo hivyo. Na wakati mwingine mawalii wanaweza kulingana kwa daraja yao. Jeu kitokea mvutano, sheria yasemaje? Imewekwa utaratibu tu. Huyu auzesha, yule anasema hapana, mimi sitambui ndoa hiyo. Mtu anaweza akaona katika wakati mmoja ana walii zaidi ya mmoja na wote daraja zao sawa. Kama kuwa yeye ana makaka wake wengi, binti na kaka zake wengi, haangalii huyu mkubwa, huyu mdogo, huyu kadha, wote daraja yao moja wale. Sasa mmoja anasema hapana, mwingine anasema au huyu awezeshwa, mwingine anasema hapana, huyu si kufu yake, mimi siitambui ndoa hiyo. Sheria imeweka utaratibu katika mambo hayo. Alhasil, sheria ya Kiislamu imepatiliza ndoa kutoka mwanzo kabisa, watu watakuiendea ile ndoa, imeweka utaratibu kwa umewekwa mawalii. Kadhalika imewekwa sadaq, mahari, na mahari iliyo bora ni ile nyepesi. Si kwamba mtu akaolewa kwa mahari ndogo tu, wa sasa ndoa gani bwana hii, la, ile ndio yenye baraka, ile ndio ilikuwa na baraka kweli. Lazima mahari iwepo. Sheria ya Kiislamu imeweka jambo hilo. Kwa hiyo kama itatolewa hapo hapo au itatolewa kwa taksit, tolewa kidogo kidogo mpaka ikamilike, yote yafaa katika sheria ya Kiislamu. Lakini kuwepo sadaka, hakuna kuozeshana bure. Kama nimekupa bure, hakuna bure. Tayib, baada ya hayo yote kukamilika, watu wataozeshana na watu watashuhudia, na wala hakuna haja kufanya uzito katika mambo, kwa sababu hili ni jambo limesimamiwa na dini, na ndio maana limesimamiwa na viongozi wa dini. Sasa kuna baadhi ya adati ambazo zinafanyika katika baadhi ya jamii, zile ada zitaangaliwa. Kama ni katika ada njema ambazo hazipingani na sheria ya Uislamu, sheria haijazikataa kwamba sisi bwana, katika utaratibu wetu, kwenye mji wetu, kwenye kabila letu, tuna jambo hili, tuna jambo letu hili. Sasa baadhi ya jamii utaambiwa, ah, tuletee mnyama pori ukauwe digidigi umlete hapa, au paa, swala, pofu, tuletee nyama, sisi wazee tuangalie. Je, yapingana na Uislamu hii? Hapana. Yapingana na sheria za nchi? Hapana. Haleti, wala hakuna vibaya. Lete jogoo la babu, haya kalete, hakusi dhambi. Lakini baadhi ya jamii utaambiwa tutaka debe la pombe, welete pesa tu, tutakwenda kununua wenyewe sisi. Haifai. Wengine ulete vibuyu vya asali, lakini ulete na bangi, upeleke, usipeleke upewe mke. Ni katika ada mbaya, hazikubaliki Kiislamu. Ziko jamii zinaamrisha au zinaagizia mambo ya haramu. Kwa hiyo adati zile zinazokuja na takalidi ambazo zote hazipingani na sheria ya Kiislamu haziwezi kukataliwa kama ndani yake hakuna vikwazo katika jambo la akdi ya nikahi. Lakini zile adati ambazo zinapingana na Uislamu hazikubaliki, hatutazichukua sisi, na wala Waislamu hawatakiwi wazihuishe, watakiwa wazipige vita zisiwepo hizo, kwa sababu hili ni jambo la dini, sio tena jambo la mila. Kwa hiyo hivyo hivyo mchakato wote wa ndoa kutoka mwanzo mpaka mwisho. Lakini leo hii Waislamu wengi wamefeli, wataanza taratibu zao hizo na nyinginezo, lakini baadaye wataingiza mambo ambayo utakuta hayaendani na maadili ya Uislamu. Tena baadhi yao wanasimamiwa na baadhi ya walimu wa dini, watakwenda kwa mwalimu au kwa mganga, watapiga ramli. Tutasema sasa, nyinyi bwana, harusi yenu itabidi muifanye kabla ya sala alfajiri, kabla ya alfajiri ile swala ya kimiwa tu nyinyi muwezesha. Bado si vipi sasa hivi? Harusi watu waambiwa time maalum imeshawekwa kwa sababu watu wametazama ramli wenyewe tamanazi. Hakuna kitu namna hiyo. Sasa watu watakuharibu sheria ya dini ya Allah tabaraka wa taala kwa kuingiza mambo ya ada na mila mbaya kabisa. Upigaji wa ramli umekatazwa katika sheria ya Kiislamu, umekemewa kabisa, na hadithi zilizokuja zazungumza kwa ukali, mpige ramli, ukimwendea mpige ramli haitakubaliwa swala yako kwa muda wa siku 40, na ukimwendea mpige ramli ukamsadikisha anayoyasema, basi umeyakufuru yaliyoteremshwa juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'arrafan au kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sasa vipi tena waleta jambo hili katika jambo la kheri? Wewe ushafanya istikhara, ushafanya hivi, ushatupata utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mwongozo wake, alafu tena waje kuletea mambo ya upigaji ramli. Na wengine sasa watilia mbali, wengine wasifanye mambo hayo, wakawaalika marafiki zao na jamaa zao, wajua kwamba hawa si watu wa dini, hawafuati misimamo ya dini. Kashawaalika, kashachukua michango yao. Sasa aona kwenye shughuli yangu itabidi ataweka soda, ataweka maji, atie na pombe. Watu wakiwa na pombe pale, na hizi pombe kwa wanywaji watajua wao wenyewe mimi si. Baadhi ya Waislamu wameingia katika mtego huu, katika jambo hili baya. Harusi zao wanaweka mapombe, wanafanya uharibifu kabisa. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Lakini watu wanaingiza mambo haya, si pombe tu, na utapigwa na muziki, ngoma zitapigwa hapo na watu watatifuka. Lakini mambo haya kwa asilimia kubwa yanapangwa na wanawake. Wakina mama ndio wanaachiwa jambo hili. Tuachie jambo letu, tumuwezesha mwenetu bwana, kwa tuachieni jambo letu. Pingine wewe ukapanga mambo yako, kuna jambo limekwenda hivi, vinywaji vipo, chakula kipo, tushaalika vizuri, mashehe watakuja, kuna hivi. Lakini huko majumbani kunapangwa jambo jingine kubwa ovu. Na wale wanaume kutokana na udhaifu walionao katika jambo la dini wanakaa kimya. Acha kina mama na mambo yao, waache fanye mambo yao. Aasi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la ibada. Kwa hiyo harusi itapigwa hapo, itakuwepo hapo, kama ni mtaani itakwenda kwenye maholi huko na makamera na kadha, na bibi harusi atatolewa huko, watu watamshuhudia, yatafanyika mambo mengi kule ya munkarati. Hapa ndipo Uislamu walipofeli katika jambo la ndoa, wakawaiga Manasara na wakafuata taratibu za Kiyahudi, kiasi ambacho sasa imekuwa kwa wewe ukitaka kufanya ile harusi ya sawasawa ambayo ndio imefunzwa na Uislamu, wale ndugu zako na jamaa zako watakushangaa, ha, harusi gani? Mbona harusi kuna namna hii? Hakuna tarumbeta, hakuna shikadha, hakuna hiki, hakuna kile. Sasa harusi ya vipi? Watu watakushangaa. Pingine wengine wanaonekana watu wa dini, sasa wanakushangaa wewe. Na itakuwa ni gumzo katika mtaa. Kwa bibi harusi katolewa kafanya jilbabu. Ah, hiyo tujai kuona hii. Ah, mujahidina nini? Wa mujahidina hao. Mujahidina vipi? Na hii ndio jambo la dini. Kwa watu washazoea kwamba katika maharusi watafanya munkarati za hiyo tofauti tofauti. Bibi harusi atapambwa kinyume na sheria. Na watu watakutanika hapo kinyume na sheria. Utapigwa ngoma, watu watalewa, watu watacheza, watu watafanya kila kitu. Nini harusi? Sasa harusi ni jambo la ibada ya Kiislamu. Kwa ibada hii ya Waislamu ndio maanake ni katika ibada zinazoruhusiwa watu kunywa pombe. Sio? Ibada zinazoruhusiwa watu kucheza ngoma. Na watu wengine kucheza ngoma mpaka wakavua nguo mbele za watu. lakini ghaliban mambo haya yafanywa na wanawake. Wewe unadhani kheri itapatikana wapi katika jambo kama hili? Baraka itapatikana wapi katika jambo kama hili? Tumfanyie hada na sheri Allah jalla wa ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Jambo tulipilia kama vile jambo la dini. Sasa mbona hamkuwaita wapige matarumbeta kuja kuozesha? Mkatafuta mashehe na walimu wakaja wakaozesha, au jambo likapelekwa msikitini? Kumbe nyinyi wenyewe hamtaki dini. Simngewaita wale wapige matarumbeta, wale wanaopiga ngoma zao kama ngoma gani, si vigodoro huko, vitu gani? Simngewaita wale wakaja wakaozesha wakasimamia jambo lenu likawa? Hawa mashehe hawa mawaleta wakazi gani? Hujua jambo la dini na ibada na mashehe nao, kwa sababu atapewa pale shilingi 30, shilingi ngapi, anaenda pale, anakwenda, hana shida yeye. Akishafanya jambo lake, akishakula ubwabwa wake, ondoka zake, mtajua wenyewe huko nyuma. Kwa hiyo watu Waislamu wanaharibu ile sura ya Uislamu, hasa katika jambo la ndoa, kwa makusudi, kwa makusudi kabisa na kwa jeuri. Sasa wewe uthubutu kusema jamani, sasa hapa tuondokee hapa bwana, sisi hatutaki bwana haya mambo ya dunia, kupeleka huko mbele safari, tuache sisi. Ngoma zitapigwa usiku na mchana bila ya kujali, mitaani na huko kwenye maholi na watu, ngoma zitapigwa na mziki utakuwa mkubwa pale utapigwa. Wataka ndio hivyo, utaki ndio hivyo, tumeamua. Kama anakomolewa mtu fulani hivi. Sasa Waislamu wamefikia kiwango hicho, lakini wakati huo huo wanataka kheri na baraka katika jambo lao la ndoa. Wanataka kheri na baraka katika jambo la ndoa, kumbe ile ndoa ndio wanainajisi. Shida na tabu na misukosuko inaanzia baada ya kuwa watu wanakhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la ndoa. Anaweza kutolewa bibi harusi mbele ya macho ya watu, na wengine ni mahasidi, wana vijicho, akadhurika yule mwanamke pale. Baada ya muda wasikia huko matayari, anaanza kulipuka kwa sababu ya husda aliyoipata, na watu hawajali, wao wanapamba bila ya mipaka, wanakaribisha bila ya mipaka. Watu wamekuwa hawana staha, hawana aibu. Kwa hiyo suala la ndoa katika Uislamu ni suala muhimu sana. Ukitoka katika suala la harusi sasa hii na mambo ambayo watu wanayafanya katika mujitama ya kimakosa katika kuliendea jambo hili, bado sheria ya Kiislamu inawaangalia wanandoa. Anaambiwa mume na anaambiwa mke, tayari kuna baadhi ya mambo ya msingi watakiwa wayachunge. Haki za mume ambazo anatakiwa amfanyie mke wake, na haki za mke ambazo atakiwa amfanyie mume wake. Hivi vitu lazima vichungwe na sheria. Walahunna mithlu alladhi alayhin bil ma'ruf walirijali alayhin daraja. Walahun, Allah subhanahu wa ta'ala sema wanastahiki kupata hao wanawake, wanastahiki kupata hao wanawake mfano wa yale ambayo ni wajibu juu yao hao wanawake wafanyie wanaume, lakini bil ma'ruf, kwa vile inavyofahamika kwamba huu ndio wema katika ada. Kwa hiyo kuna mambo haya na mambo haya, hizi ni haki, hukuku zaujia, lazima kila mmoja azijue azitekeleze. Al-maqam la yasmahu lana libasti hadhihi al-masail, mahali hapa na wakati hauturuhusu, lakini sheria ikaweka jambo hilo ili maisha yende katika mizani na utaratibu wa sawasawa, pasitokee ukorofi baina yao. Na kama ukitokea ukorofi, basi wajue namna gani wataufanyia muaalaja na kuutibu ukorofi ule. Ili jambo limewekwa katika sheria ya Kiislamu, lakini wakati huo huo watu wajue kwamba Iblisu la'in ni harisi katika kuzivunja ndoa, anakwenda mbio sana Iblisi. Kwa hadithi ile ambayo akhrajahu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihi min hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma kwamba inna Iblisa yadau arshahu ala alma thumma yab'athu sarayahu, Ibilis huwa anaweka kiti chake juu ya maji, arshi yake, kisha utoa majeshi yake, vikosi kazi vile, uvituma kwenye mitaa, nendeni huko. Sasa akituma vile vikosi vyake, vinapokuja mmoja wao anasema ma taraktu fulana hatta faala kadha wa sana kadha wa kadha, sikumwacha mtu fulani mpaka fanya kadha wa kadha wa kadha, hadi anta ma sanaata shay'a, kwa sababu yule aqrabuhum adnahum manzila, wa karibu wao kabisa wa daraja atatajwa. Thumma yajiu ahaduhum, kisha atakuja mmoja wao atasema nimefanya kadha wa kadha wa kadha, hujafanya kitu wewe. Akija mwingine amwambia ma taraktu fulana hatta farraqtu bainahu wa baina ahli, sikumwacha mtu fulani mpaka nimemtenganisha baina yake na baina ahli yake. Anasema yudnihi minhu, atamkurubisha kwake. Thumma yaqulu lahu ni'ma anta, katika lafu nyingine anta, bora ya wake ni wewe, wewe ndio mwenyewe hasa ninayekutaka. Fayudnihi minhu. Al-A'mash yasema waqila, na imesema vile vile yaltazimuhu ay yadhumuhu, atamkumbatia kwa kitendo ulichokifanya cha ushujaa cha kuwatenganisha fulani, bwana fulani na bibi fulani, ukaivunja ndoa yao, jambo kubwa kabisa umelifanya wewe. Limadha, kwa nini iwe suala la kuvunjwa ndoa ni jambo ambalo shaitani ibilisu laini analipongeza? Kwa sababu katika ndoa, kama watu wameungwa, udugu umeungwa, ghaliban ndoa ikivunjika udugu unavunjika. Ndio pale utakuta mtu alikuwa akimheshimu baba mkwe wake au mama mkwe wake, atamvunjia heshima huyo baba mkwe au mama mkwe. Kama alikuwa akimpenda huyo kijana, atamchukia, wataanza kurushiana maneno na kutuhumiana, kwanza una tadini wewe, hamna dini nyinyi pia wewe, vitu kama hivyo. Kuna watu wana tabia hizo. Ndoa ikishafunjika bala, watu wataanza kupelekana mahakamani kudai hiki kudai kile, kwa sababu ndoa tumevunjika. Ibilisi ndio anataka hilo, tujalie kwamba hakuna familia ndani yake, na kama kuna familia basi uovu unakuwa mkubwa zaidi, kwa sababu watoto tayari washatenganishwa na wazazi wao, hakuna namna ile watalelewa na upande mmoja, ima watakuwa kwa mama au watakuwa kwa baba. Tayari familia imeyumba hapo, na hili ndilo analotaka Iblisi, kwa sababu sheria ya Kiislamu inataka hii familia ililewe katika malezi ya sawasawa chini ya halalatul ubuwati wal umuma, baba na mama watii pale nguvu zao na upendo wao kwa watoto wao, wawalee watoto wao. Sasa shaitani ibilisu laini amewatenganisha hawa, alipowatenganisha ndani yake tayari kumepatikana dhaifu katika malezi, watoto wanakwenda huko kwa mama yao, pengine wakalelewa na babu, wakalelewa na nyanya yao, bibi yao, huko mwenyewe hata ajitambui, maskini, watoto wamekuwa kama chokora, au wakalelewa na baba huku, baba kaoa mke mwingine. Ghaliban na kina mama nao hawa wanakuwa hawana insaf, kwa sababu mtoto hakumzaa yeye, pengine huyu akawa ndio kibaraka cha nyumbani na kifanya kazi, kitu kidogo chatukanwa, tukanwa baba yake, mama yake na wengine na wajomba zake, kila siku matusi yeye, kwa sababu mama yake ni mwingine. Ghaliban kuna watu wamewaharibia watu maisha yao kwa namna hiyo, illa man rahimahumullah. Lakini asilimia kubwa, sasa jambo lishaharibika hapa, wewe wabaki waangaika, ah, sasa huyu mke hawataki hawa watoto, wacha nimpeleke kwa shangazi yao, wacha nimpelekee bibi yao nyanya yao huko, waharibu mambo yaharibika. Ukiangalia mwenyewe huwezi kuzunguka nayo, utakuwa naye huku huku, ah, itakuwaje sasa? Watoto wanasoma skuli, watoto wanasoma madrasa, mtazunguka nao mpaka wapi? Siwezi kukaa nyumbani, jambo lazidi kuharibika. Lakini aliyetia utambi huu na aliyesokota utambi huu na kuushindilia ni Ibilisi laini, kwa sababu yale malengo makuu yatavunjika kwa kuvunjika ndoa. Nikisema hivi haina maana kwamba sheria ya Kiislamu haijaruhusu watu kuachana. Imeruhusu. Imeruhusu na imeweka mipaka yake na taratibu zake. Sasa atakufikia ukomo kwa sababu mazungumzo haya ni marefu. Kizungumza jambo la nikah ni jambo refu, lina mambo mengi kuanzia huko mwanzo tulipoanzia mpaka katika nukta hii mpaka nukta nyingine. Kila moja ni maudhui ya peke yake. Kwa nataka kuhitimisha kwa kusema kwamba sisi tubaki katika mstari wa Allah Jalla wa Ala. Tukiwa wa ukweli katika jambo, tukalisimamia kisawasawa, tukada mtanguliza Allah Jalla wa Ala katika kila namna ya kuendea. Pingine haya matatizo unayopata ulikosea pale mwanzo. Usilaumu tu, pingine ulikosea wewe. Mwanzo ulipotaka kutafuta mke, nia yako haikuwa njema. Ukufuata sunna na utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wafadhfar bidhati din, ukufuata. Wala hukufanya istikhara, uliingia tu kwa sababu ya mambo fulani. Sasa haya ndio yanayokukuta. Inawezekana hili. Kwa hiyo kuja kukatambua baadaye. Hivyo hivyo kwa upande wa wanawake na upande wa familia. Walisha familia mwanamke walishaambiwa, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Nyie mtazama hivi, mkaingia kwa sababu ya utashi wenu tu au kwa sababu ya mitazamo yenu tu. Sasa yanawakuta sasa hivi ni jazaa ya yale ambayo mliyafanya huko nyuma. Hivyo hivyo wakati wa kuendea mambo katikati hapo mpaka jambo limekuwa mpaka mmeamua kuishi, yote haya sababu kubwa ni kwamba mlifanya mukhalafa katika dini ya Allah Jalla wa Ala. Sasa kwa wale ambao ndio wanaingia sasa hili jambo, wanatakiwa jitahidi sana kurekebisha, waweke mambo yao sawa sawa. Na wale wanaotaka kuingia, basi wafahamu kwamba kuna sheria Allah Jalla wa Ala, na jambo la ndoa ni jambo kubwa kabisa na ni katika mambo ya lazima ambayo sheria ya Kiislamu imetulea mwongozo mzuri kabisa. Tusiukiuke mwongozo huo. Leo sasa watu washakuwa na uelewa na washakuwa ni wazazi, wao ndio wababa, mababu, wao ndio waume. Alhamdulillah, kama uelewa huu upo, basi yasimamieni mambo haya katika mipaka yake. Msiwaruhusu fasaka walfajara, watu waovu wasimamie mambo kama haya. Na wale wasioelewa katika wazazi na jamaa watakiwa waeleweshwe utaratibu na wapewe mauidha na da'wa, waelewe. Usitaki kutoa mawaidha siku ya harusi kwamba kila kitu hapa hakuna, kuna watu hawaelewi. Kuwa da'i ya wewe mwenyewe katika nafsi yako na katika familia yako na jamaa zako, waeleweshe. Jamani, utaratibu kwa hivi, jamani, utaratibu kwa hivi, imba jambo hili na utaratibu, sheria taka hivi, hivi si sawa, hivi si sawa. Lakini katika utekelezaji pia unatakiwa uwe madhubuti, usirudi nyuma. Watu wanaangalia una udhaifu kiasi gani. Kisha kuwa dhaifu tu, خلاص jambo lako linaharibika. Na masuala ya ndoa ni masuala mepesi kabisa kwa mujibu wa mtazamo wa Kiislamu na katika namna ya kuyaendea, lakini pia ni masuala makubwa kabisa katika mtazamo huo huo wa Uislamu, kwa sababu lengo kuu ni kujenga nyumba ambayo itazalisha watu waliobora, watu ambao watakuwa na muabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika misingi ya sawasawa. Na hili ndio lengo la sheria ya Kiislamu, tahsilu almasalih wa takmiluha wa ta'tilu almafasid wa taqliluha, kama wanavyoeleza ahlul ilmi alkibar katika wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa. Falu'adhin mu'adhin kisha taswali biidhnillah. Tumemaliza jambo letu. Sallallahu lana wa lakum at-tawfiq wa s-sadad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.